نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا, ہمارے دست تمنا علاج بھی رکھنا, تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں, تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں, تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے, تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے, پڑے ہوئے تو سر راہ گزار ہم سرے راہ گزار ہم بھی ہیں, جو سری پہ جو سر پہ رکھنے کو مل جا نالے پاک حضور, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم یہ کس شہر شہ والا کا صدقہ بٹتا ہے, یہ کس شہر والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسروں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں کہ خسروں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں حسن ہے جل کی سخاوت کی دھوم عالم میں حسن ہے جل کی سخاوت کی دھوم عالم میں انہیں کے تم بھی ہو ریزا خار ہم بھی ہیں انہیں کے تم بھی ہو ریزا خار ہم لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم مم